Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onları ondan başkası bilemez. Karada ve denizde olanı da O bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane yaş ve kuru her şey apaçık bir kitapta ve mahfuzda yazılmıştır.